अपनी अज़ियत से उसने मुझको भुलाया होगा, मेरी यादों ने उसे खूब रुलाया होगा। बात बेबात आंख उसकी छलकी होगी, उसने चेहरे को बाजुओं में छुपाया होगा। कितनी अज़ियत से उसने मुझको भुलाया होगा, मेरी यादों ने उसे खूब रुलाया होगा। सोचा होगा उसने दिन में कई बार मुझे, नाम हथेली पर भी लिख लिख के बिटाया होगा। जहां उसने मेरा जिक्र सुना होगा किसी से, उसकी आंखों में कोई आंसू तो आया होगा। कितनी अज़ियत से उसने मुझको भुलाया होगा, मेरी यादों ने उसे खूब रुलाया होगा। रात के भीगने तक नींद ना आई होगी तुझे, तूने तकिए को भी सीने से लगाया होगा। होके निढाल मेरी यादों से तूने जाना, होके निढाल मेरी यादों से तूने जाना, मेरी तस्वीर पे सर अपना टिकाया होगा। कितनी अज़ियत से उसने मुझको भुलाया होगा, मेरी यादों ने उसे खूब रुलाया होगा। पूछा होगा जो किसी ने तेरी हालत का सबब, पूछा होगा जो किसी ने तेरी हालत का सबब, तूने बातों में खूब उससे छुपाया होगा। कितनी अज़ियत से उसने मुझको भुलाया होगा, मेरी यादों ने उसे खूब रुलाया होगा।